Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede. God formiddag og velkommen til Kampagnesporet, som er med Mads Fuglede og normalt med David Trads, men David han er her ikke i dag, så jeg vil karriere. Mit navn er Tine Jassinger, jeg er normalt redaktør på morgenprogrammet og nyhedsvært her på kanalen. Og i dag der skal vi tale om tre ret centrale dele af en præsidentvalgkamp. Vi skal tale om meningsmålinger, og vi skal tale om mad og musik. Og der er sådan en særlig grund til, at vi lige spiller det her nummer til at starte med, og det er jo fordi, vi skal tale om kampagnemusik i dag, og nærmere bestemt også lidt om koklokker. Mads, det er dit påfund. Ikke mit påfund. Jeg har jo, jeg er manden bag det, der hedder inden for musikvidenskaben, Fugledes teorem, at alt musik bliver bedre, hvis man tilsætter koklokker. Det vil vi komme lidt tættere på i dag, fordi det er jo et spændende område, og jeg kan mærke på den feedback, der er på vores udsendelser, at det er nok et af de få steder, hvor vi rigtig har lyttere, det er, når vi er inde på koklokke-emnet. Så det tager vi op i dag. Ja. Jamen, det lyder rigtig godt. Hvor er det egentlig, David han er taget hen? Vi ved ikke, hvor David er. Der går alle mulige rygter om, hvor David er henne. Nogen har set ham på Skanderborg Festivalen. Andre siger, at han sidder nede hos en tatovør og får tatoveret, jeg elsker islam på brystet. Der snakken går. Vi ved ikke, om han kommer tilbage. Han er her i hvert fald ikke lige nu, og vi må på en eller anden måde forsøge at få det bedste ud af ham i hans fravær. Ja, ja, det vil vi gøre så. Vi får også lidt hjælp af nogle gæster i studiet i dag. Vi har besøg af Rasmus Grussel, som er viceforstander på Den Rytmiske Højskole, og selvfølgelig er manden, der skal tale med os om kampagnemusik og koklokker. Så har vi Søren Villemos med, som er journalist og debattør på Weekendavisen og Burger Kalif, og skal tale en del om den perfekte burger til sidst i programmet. Og endelig så har vi professor i statskundskab, Peter Kuhl Klitgaard, med også til at gøre os klogere på meningsmålinger. Så skal vi ikke næsten bare starte med at fortælle, hvad der er sket siden sidst i går, måske, Mads? Jo, det er jo en... Altså i starten, da jeg fik at vide, at vi skulle lave en Teams-radio hver dag om, hvad der skete i amerikansk politik gennem juli måned, så tænkte jeg, at det bliver godt nok svært at få tiden fyldt op med nyheder. Men det er jo helt ufatteligt, hvad der foregår i amerikansk politik lige nu. Altså den fuldstændige nedsmeltning, som Trump-kampagnen synes at være inde i lige nu, er noget af det vildeste, jeg nogensinde har set. Jeg ved ikke, om du, Peter, har bevidnet noget tidligere i amerikansk politik, som det, vi ser nu. Nej, det har jeg ikke. Så skal man i hvert fald tilbage til to år, før jeg blev født, 1964, af Barry Goldwaters kampagne, som jo også gik fra til at begynde med at gå nogenlunde til at fuldstændig falde fra hinanden. Det er ganske uhørt, hvad der sker disse dage. Hvis der er nogle lytter derude, der ikke lige kan huske den valgkampagne, hvad var det så, der skete den ja, gang? Ja, altså Barry Goldwater, det er en lang historie, jeg tror, Mads Fuglede er nok mere ekspert end jeg, men altså Goldwater vandt den republikanske nominering som den meget konservative kandidat, der udfordrede det sådan mere traditionelle republikanske mainstream establishment. Så på den måde, der mindede det lidt om Trump, bortset fra Goldwater, var en meget ideologisk kandidat. Og det, der skete under kampagnen i efteråret 1964, det var, at han gang på gang kom til at sige ting, der enten trådte på hans egen kernevælger, eller at støtte midtervælgerne fra sig. Og det formåede Lyndon B. Johnson, den daværende præsident, som var demokrat og havde efterfulgt John F. Kennedy året før, det formåede han at udnytte ganske godt. Og hvis man ser på den kampagne, vi har gang i nu, så at der vel det til fælles med, med Goldwater og, og Trump i dag, udover at de nok sådan intellektuelt er for to helt forskellige verdener og har to helt forskellige perspektiver på amerikansk politik, så er der vel det, det fællestræk ved dem, at man havde et... Altså, når man har en kandidat, som er på vej ud over kanten og mod afgrunden, så begynder, altså så opdager man jo, hvem ens venner er, og man opdager også, hvor få man har af dem i politik. Og Goldwater blev forladt en masse hængende derude over kanten af de andre republikanere, og det samme er ved at ske for Trump nu, det skal vi også snakke lidt om i dag. Ja, i samme grad simpelthen, eller hvordan? Ja, det er, altså det er jo helt, altså jeg så, der var en journalist fra, to journalister, både en fra Politico havde forsøgt på det, og en fra ABC, havde ringet rundt til medlemmer af kongressen for at høre, hvor mange af dem ville egentlig føre valgkamp sammen med Donald Trump. Og de kunne næsten ikke finde nogen, der positivt ville sige, at de har tænkt sig at føre valgkamp med ham. Det er altså ikke et sundhedstegn. Det er det ikke, og altså, man kan sige endnu værre og fuldstændig uhørt, det er jo, at han undsiger den højst rangerende republikaner i landet, den Paul Ryan, formand for Repræsentanternes Hus. Han undsiger også den forrige præsidentkandidat, John McCain. Det vil sige, det er to af de tre i offentlighedens øjne mest, hvad skal man sige, centrale republikanere de sidste 10 år måske, ikke? Dem undsiger han offentligt, og det har man altså aldrig set før, at en præsidentkandidat for et parti gør. Nej, så det er ikke bare nogen, der ligger længere ned i ranglisten. Nej, og det er ikke bare andre, der lægger afstand til ham. Det er ham, der lægger afstand til dem, der skal sørge for, at han kan vinde valgkampen, hvis det skal være. Ja, altså en del af den nedsmeltning, som vi snakker om nu, den startede jo i sidste uge med historien om den her Karen-familie, der var på, hvor forældrene til en falden soldat stod og talte på Demokraternes konvent. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt sådan at opsummere, hvad der er sket ud her, ikke? Det er jo to af det, man kalder Gold Star Survivors. Under Første Verdenskrig, der gør amerikanske familier, der har pårørende sendt afsted til slagmarken i Europa, de gør det, de flager med små flag, hvor der er blå stjerner på for hver medlem af husholdet, der nu er sendt afsted til Europa. Hvis der så er en af dem, der falder, så bliver den blå stjerne erstattet med en guldstjerne. Og derfor kalder man familier, der har mistet pårørende i krig for USA, dem kalder man for Gold Star Survivors. Og det er for en nation, der har været meget i krig, og hvor man i den grad dyrker offret for nationen, der er de sådan næsten urørlige. Der er vel næppe nogen, der står sådan mere respekt om. Man taler ikke grimt til Gold Star Survivors. De har betalt den højeste pris af alle for, at USA er, som det er. Det er i hvert fald sådan, man omtaler dem. Og det, at Trump går i clinch med dem, er... Det er helt ubegribeligt, at han gør det. Tidligere, da han gjorde det omkring John McCain, som jo ikke er på samme måde en, der har personligt mistet andet end tid og er blevet udsat for tortur, men en, der er opfattet som en af USA's største krigshelte, i hvert fald nulevende krigshelte, især i det politiske rum, der trak han sig ud af det, uden sådan at lide i meningsmålingerne på den konto, men det ser ud til, at nu at det her, det er simpelthen dråben, og veteranorganisationer står nu lined op i USA for at undsige Trump, og det er altså det republikanske kernevælger, de her. Republikanerne har altid haft patentet på at være det patriotiske parti. Efter den amerikanske borgerkrig, der sagde en berømt republikaner, Thaddeus Stevens, han sagde, vote the way you shot, underforstået, at hvis man kæmpede for unionen og for USA's samling, så var man republikaner, var man landsforræder, så var man demokrat. Sådan er det selvfølgelig ikke i demokraternes øjne, men det er den fortælling, der altid har været omkring dem. Og vi har et klip her, der viser, hvor vi kan høre en veteran, der sidder og fortæller om det her, der sker for Trump lige nu, og det kan vi lige prøve at høre. Det er et interview, hvor han er inde hos i MSNBC-studiet og give Trump tørt på. This is totally unprecedented. I mean, the wars have been unprecedented to start with because such a small percentage of the American population has served. Yeah. But a direct attack on a Gold Star family for their patriotism, their integrity, is totally unprecedented. This is beyond partisanship. This is about honor. This is about integrity. And it's completely out of bounds. That's why you've seen bipartisan, universal condemnation of these comments. The Gold Star Families Group, TAPS, almost every veterans group in America, Republican and Democrat, leading veterans veterans' voices have all slammed appropriately Donald Trump on these remarks. And it's almost like we can't keep up. I mean, today it's the Purple Heart thing. And it's fire marshals. I mean, he even lashed out at babies today. I mean, it just keeps getting crazy. Well, crazier. That baby was. I mean, you got babies are almost as popular as Gold Star moms. I mean, yeah. Gold Star moms are sacred. And in this country, especially right now, and so few folks have served, it's just totally out of bounds. And it's not going away. I mean, the veterans groups are organizing. It crosses partisan lines, and I don't think it's going to go away. Ja, og det, som der også bliver talt om her, det er noget andet end Gold Star Families. Det er Purple Heart. Og Mads, kan du lige prøve at forklare, hvad det er? Jamen, der var en veteran, der kom op til ham og gav ham sit Purple Heart. Man får Purple Heart, hvis man er blevet såret i kamp for USA. Og Donald Trump har ikke tjent for USA. Og hans reaktion på at modtage et Purple Heart, det er, at han altid gerne vil have sådan et, men han har ikke regnet med, at det vil være så nemt at få det. Hvilket jo sådan på en eller anden absurd måde enten afslører, at han ikke ved, hvad et Purple Heart rigtigt er, eller hvor meget man forbinder det offer, der er forbundet med at få et Purple Heart med det, at det ikke er noget, man laver vittighed omkring. Altså når du hører sådan noget som det her, Peter Kurek Lidgaard, hvad tænker du så? Ja, altså som forsker, der bliver jeg i hvert fald nødt til at lægge min hat på bordet, fordi jeg har ikke noget, og altså det er så usædvanligt. Altså jeg er... Hvis jeg må tillade mig at kaste mig ud i noget ganske aldeles spekulativt, som jeg ikke har spor af forskningsmæssigt belæg for, så vil jeg sige, at jeg får nogle gange på fornemmelsen, at Trump simpelthen sigter mod en kæmpe nedsmeltning. Altså, at han næsten bevidst går efter at tabe. Og hvis vi har tid, vil jeg godt lige prøve at forklare, hvad jeg mener af det. Hele hans kandidatur, hele hans karriere hidtil, det har været bygget op om, at han er the winner. Altså, han er ikke en loser. Ikke? Alt tyder nu på, at han ligger til ikke bare at tabe, men formodentlig at tabe ganske stort. Det vil sige, at han vil gå ned i amerikansk historie som den største taber de sidste 50 år, måske, eller 40 år i hvert fald, i det amerikanske præsidentvalg. Så måske han simpelthen bevidst kører, eller måske underbevidst kører, efter sådan en koalition med det republikanske parti, hvor han til sidst smider det hele fra sig og siger, jamen jeg gider ikke det her, jeg er blevet angrebet af eliten og the establishment. Det virker langt ud, når jeg siger det, men man skal huske på, at for cirka et halvt år siden var der en artikel fra hans tidligere kommunikationschef, og hun fortalte, at lige indtil jul, der havde han ikke engang troet på, at han ville blive nummer... Altså, han havde ikke troet på, at han ville få nomineringen, men han havde ikke engang troet på, at han ville nummer to. Han var bare med i det for sjov. Og så lige pludselig omkring juletid, så kom det så op for ham, at ikke bare klarer han sig bedre, men han ligger faktisk til næsten at få nomineringen, og hvad han så gjorde. Hvis man holder det en mente, så er der måske nogle ting, der giver mening, i hvert fald på det psykologiske plan, men jeg må sige, det er jo ikke noget, jeg har nogen som helst forskningsmæssigt belæg for at kunne sige. Nej, men det du siger, det er i hvert fald, at når han godt kan se, at han er ved at tabe, så kan han lige så godt gå ud med et brag, og det er det, jeg tænker, der kunne være logikken. Ja, altså det svarer faktisk til nogle af hans erhvervsdispositioner i tidens løb, ikke? Altså når han ser, at han ikke kan tjene penge på noget, så lukker han firmaet, går konkurs med det, og lader kreditorerne stå med regningen, ikke? Altså det svarer faktisk meget godt til, hvad han har gjort der. Ja. Og man kan sige, at det er jo ikke i republikanernes interesse, at det sker, og derfor så er der jo også en del inde i partiet, som nu begynder at tale om, at der er brug for en decideret intervention, eller en intervention. Vi skal næsten høre det klip her fra MSNBC, hvor en af de journalister, der er ret godt forbundet i det i Trump-kampagnen og i det republikanske parti, har fundet en liste over mulige deltagere i sådan en panel, der skal simpelthen sætte sig ned med Trump og forklare ham, at hvis det her fortsætter, så ender det med, at det hele kollapser. Yeah, so party sources have told me that they are working on an intervention right now to tell Donald Trump that he is going to lose unless he starts getting in line and getting on message, to try and convince him to stop attacking prominent members of the Republican Party, including Paul Ryan. So far, the sources tell us that Newt Gingrich is on that list, Rudy Giuliani is on that list, and Reince Priebus is on that list, but they are actively looking for more voices that Donald Trump will listen to. The big issue, though, Kate, is that they don't think anyone can really get through to Donald Trump until Donald Trump wants to hear it, and the question is, does he want to hear this message? Og det spændende er jo, om Donald Trump vil lytte, om han egentlig er klar over, hvordan det egentlig går. Hvis man hører ham tale, så er han jo begyndt at have mærke til, at hele tiden lader en linje glide med ind i det, han siger i sine taler, det er, at hvis han taber, så vil det være fordi, at the system is rigged. Altså, han forsøger på forhånd at skabe en fortælling om, at enten vinder jeg, eller så er der nogen, der stjæler sejren fra mig. Og det er jo ret usædvanligt, at man har en kandidat, der taler det amerikanske valgsystem ned på den måde. Jeg ved godt, at der har været resultater som Florida-resultatet i 2000, hvor man ikke var helt sikker på, hvem der egentlig vandt osv., men der er jo egentlig meget få eksempler på decideret valgsvindel i amerikansk historie, og vel meget få valg, man sådan har haft stor tvivl om udfaldet af. Så det er virkelig usædvanligt. Hvor usædvanligt er det, at et helt parti ligesom forsøger at tale sin kandidat ned, eller til fornuft, eller hvad man skal sige? Det er faktisk ikke helt usædvanligt. Man har haft interventioner tidligere i amerikansk politik. En af dem var den intervention, der var i Clinton-kampagnen tilbage i 08. Der var flere undervejs, så nu ved jeg ikke lige, hvornår noget kvalificerer til at være sådan en intervention, men der var på et tidspunkt, hvor man ønskede en ny kampagnechef, og det ser man faktisk meget ofte, at når det går dårligt i kampagnen, så får man de her møder, hvor man taler ud, og så kommer man videre, og så ruller der nogle hoveder, og så prøver man at sådan genstarte sin kampagne. Og så var der en intervention omkring Bill Clinton, det er mere på rygtebase med den, men tilbage i 08 fik han sagt nogle ret dumme ting, der støttede afroamerikanere fra Clinton-paret, og han førte sådan en valgkamp helt ukoordineret med Hillary Clinton, og så rygtet går, at på et tidspunkt, der er der nogen, der sætter sig ned, sådan faktisk på vegne af Hillary Clinton, og fortæller Bill Clinton, at han skal simpelthen være meget stille nu i resten af valgkampen, og det er han så sjovt nok også. Ja. Vi har også lige sådan et klip på den der The Election is Rigged, som jeg lige tænkte, vi skulle høre os. And Bernie, poor Bernie, he looks so upset. He, you know what? He made a mistake. He shouldn't have made a deal. Sometimes he lost. First of all, it's rigged. And I'm afraid the election's going to be rigged. I have to be honest. Peter, det her med at sige systemet, det vil snyde mig. Altså det er vel også direkte antidemokratisk at gøre. Det er i hvert fald usædvanligt, når det kommer fra en ledende kandidat fra et ledende parti, eller et af de to ledende partier. Altså man kan sige, at historisk set har der i USA og amerikansk politik altid været udfordrere internt i partierne, eller fra nogle af de mindre partier, som har sagt, at systemet er korrumperet, og det tillader ikke andre holdninger at komme frem, og det er en lille indspist elite, der sidder og klier det hele af med hinanden. Det tema har jo været der stort set altid, uanset hvem der har været ved magten, og uanset hvad partierne har ment. Men det er klart, at det er ganske usædvanligt, at det kommer fra en ledende kandidat. Altså der skal man helt tilbage til, ja, hvad ved jeg, måske i forrige århundrede, altså slutningen af 1800-tallet, hvor der blandt andet i demokraterne var nogle store spændinger, og hvor der også var internt hos republikanerne meget store spændinger mellem altså de grupper, som synes, at man havde et korrupt system. Men det, at den ledende præsidentkandidat siger noget lignende, det er helt uhørt. Og hvordan vil det her egentlig sådan gå hjem hos vælgerne, hos Trumps vælgere? Jamen, det vil jo betyde, at hvis han taber, så vil der jo sidde nogen, hvad ved jeg, 25% måske af vælgerkorpset, med en eller anden følelse af, at ham, som de virkelig kæmpede for, og ham, de gerne ville have vandt, jamen han tabte sig, og det var så nok på grund af, at der var noget i vejen med systemet. Så det kommer jo til i hvert fald at forstærke den politikerlede, som allerede er på altså, helt uhørt historisk høje niveauer i amerikansk politik. Hmm. Ja, og imens alt det her, det sker, og Trumps store Niels nedsmeltning er i gang, så er der forbavsende stille hos Clinton, eller måske ikke forbavsende, der er bare utroligt stille. Og det tror jeg er klogt, når ens modstander har hældt benzin over sig selv og står og ruder med lighter, så er der ingen grund til at gøre andet end at sætte sig ned og drikke kaffe og nyde udsigten, fordi altså, hvis man blander sig i det, så kan man da kun få noget negativt ud af det. Jeg tror, hun er forbløffet over det, hun er vidne til, og det tror jeg mange demokrater er, og jeg tror ikke, de har tænkt sig at skubbe mere til det. Det, de gør derimod, som jeg har lagt mærke til, er ret smart fra Clinton-lejren. Fordi de har en analyse, der går på, at Trump ikke kan lade hån eller udfordringer eller påstande og beskyldninger ligge. Det, de gør, det er, at hver dag, så drypper de en ny beskyldning i hans retning. Fordi så bruger han de næste 24 timer på Twitter og andre steder på at koncentrere sig om det, i stedet for at folde et politisk program ud, eller på en eller anden måde få genstartet sin kampagne. Så de nyder udsigten, og så giver de ham lige en stikpille hver dag, og så er der til 24 timer mere i Trump. Men altså, det er jo heller ikke noget nyt, altså man kan sige, at han kommer med de her udfald eller udbrud osv. Når vi så kan begynde at se en nu taler du også om, at i stedet for at udfolde et politisk program, er det fordi, vi er nået så langt nu, at nu vil også vælgerne gerne have noget mere på bordet, end bare hans 140-times udfald på Twitter? Ikke nødvendigvis. Det er usædvanligt at være nu, hvor vi jo kun har, fra Trumps side har vi jo kun sådan nogle sigtelinjer, og så har vi kun en skitse til en sundhedsreform, og måske en slags skitse til noget øget offentlig forbrug, der skal forbedre infrastrukturen i USA. Det er sådan alt, hvad vi har af policy papers fra hans side. Det er ret usædvanligt, at man har så lidt. Hillary Clinton modsat har jo, det har demokrater altid, de har altid flere løsninger end USA og problemer. Hun har lavet sådan en hel hjemmeside fuld af masser af forslag, hvor man kan læse rundt i timevis om, hvad hun vil, og hun skal nok på et tidspunkt bare vælge et par stykker af dem ud, og så holde fast i det. Men jeg ved ikke, Peter, at man kan vel godt vente lidt med at komme med policy endnu. Der er vel ingen, der har lyst til at være meget detaljeret så langt fra valget. Nej, altså det er jo først efter cirka 1. september traditionelt, at vælgerne altså begynder at interessere sig for, hvad der sker i kampagnen. Det er også det, at partierne først for alvor begynder at bruge penge på reklamer og alt muligt andet, og tv-showene for alvor begynder at dykke ned i det. Så det, altså de næste par uger, der er stadigvæk masser af tid og plads til, at Donald Trump han kan få lov til at nedsmelte helt ved egen kraft. Jeg tror, vi skal ind til september og oktober, før vi får de egentlige substantielle politiske debatter, blandt andet også i forbindelse med de tv-debatter, som der må komme på et eller andet tidspunkt. Ja. Man kan sige, nu taler vi meget om Trumps nedsmeltning. Et andet sted, hvor han ikke har været så heldig, det har været i hans valg af musik og kampagnemusik. Altså musik bliver brugt frivilligt eller flittigt i præsidentvalgkampen på både valgmøder og i valgvideoer osv., og Hillary Clinton har brugt Katy Perry rigtig meget. Og Trump han har haft problemer med simpelthen at få lov til at spille musik overhovedet. Han har både forsøgt at spille noget Adele og Rolling Stones, Queen, The Beatles, og listen fortsætter. Og de har alle sammen, hvad skal vi sige, meldt tilbage, at det har han absolut ikke lov til. Det må han sgu ikke. Det er fordi musikere er sådan nogle hjerteløse, venstreorienterede mennesker, som ja. Som aldrig bakker op om borgerlige, når borgerlige vil have en fest. Så skal vi selv lave musikken. Det er svært. Ja. Rasmus Grosell, viceforstander på den rytmiske højskole. Et godt stykke musik. Hvilket godt stykke musik kan ligesom gejle en folkestemning op på et valgmøde, vil du sige? Jamen altså, jeg tror jeg... allerførst, tusind tak for invitationen, vil jeg lige også sige. Meget spændende. Jeg tror, jeg deler lidt af Masses passion for musik, som indeholder, om ikke kun k-klokker, så lag og god rytme. Jeg selv trommeslager, så jeg plejer at sige, at hvis der er god rytme og god sang, så er alt andet, det er icing on the cake. Så et kort svar er god rytme. Ja. Ved man egentlig, hvornår de her k-klokker kommer ind i musikhistorien? Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi... Altså, jeg forestiller mig noget med, at man opfinder ild, fordi der er koldt, og så julet, fordi man skal i byen en gang imellem, og så på et tidspunkt er der nogen, der siger, at vi skal have en fest, og så kom k-klokken. Ja. Er det sådan helt forkert? Jeg tror, det er fuldstændig korrekt, med stort smil på læben. Jeg holder meget Monty Python, og Monty Python har en lidt underlig sketch, hvor de siger, and thus started music, og så ser man to sten, eller folk så sidder og banker sten sammen. Og så følger man så op igennem hele den klassiske, alle tidsepokerne, og så kommer man op til rock and roll, og så klipper de tilbage til de to sten, eller folk, der sidder og banker sten sammen. Det er den humoristiske udgave af det. Altså, jeg tror, det er væsentligt, at er skillende, når vi taler k-klokker, at vi kalder det jo k-klokker af en grund. Det er jo et redskab, som hyrder i årtusinder har brugt for at kunne holde styr på deres kreaturflokke. Men så skal der være sådan en lille bjælle inde i den, ikke? Så skal der nemlig være det, en lille bjælle, eller en knibbel, eller en klapper på engelsk, som man kalder det. Og den har man jo så i musikregi taget ud. Og derfor er det jo også svært historisk. Altså, arkeologer... Der er sådan en ret stor enighed, hvis man forsker lidt i det, at sige, at altså, der er fundet sådan klokker af stentøj, ler, keramik, porcelæn, hvad den nu har lavet af, helt tilbage til 3.000 år før vores tidsregning, det vil sige 5.000 år. Det er jo klart, når vi begynder at snakke om det her udbud, det kan vores kære lytter ikke se, men jeg har et ordentligt udbud af klokker med her, som faktisk alle sammen er lavet af jern. Så den egentlige koklokke, vi taler om, lavet af jern, der er vi jo nødt til ligesom også at kigge historisk på jernalderen. Ja, og Rasmus, hvad er det præcis? Hvor mange koklokker er det, du har med, som lige kan forklare lytterne det? Ja, og hvad er det for nogle forskellige nogen? 8 stykker. Et par enkelte af dem, som i virkeligheden ikke er koklokker, men jeg har taget et sæt klaves med også, og jeg har taget en woodblock med også. Det var med klaves, det begyndte for mig. Jeg kan huske, jeg stod der til musik, og hvis man ikke nåede først ind til bongotrommerne, så fik jeg altid klaves, men det var også meget tilfreds med. Bare man ikke endte på blokfløjten, som jo vi jo ved er jo et meget skidt kapitel i musikhistorien. Altså jeg er jo ked af, at klaves har fået den historicitet i dansk historie, fordi at på Cuba, hvor det jo hele stammer, altså klave kan jo både på spansk betyde nøgle. Jeg tror nu mere på det portugisiske ord, som betyder noget i retning af at slå fast, at hamre fast. Og al musik på Cuba er baseret omkring 2 forskellige klavesfigurer, alt efter om man spiller, nu ved jeg ikke om de kære teknikere er med mig derude, men alt efter om man spiller sonklave, eller man spiller rumbaklave. Og det er en stor ære at få lov til at spille klaves, fordi man er med til at holde det hele sammen. Det er ligesom en trommeslager i et hvert godt rockband, at man kan styre musikkens fremdrift. Hvad er det, koklokker giver? Fordi jeg kan huske, at jeg læste et af de orkestre, som er rigtig gode til koklokker, det er jo Creedence Clearwater Revival. Mm. Og der fortæller John Fogerty på et tidspunkt, at han sidder der, de er jo fra det nordlige Californien, men de vil hellere gerne give den som sydstatsrockere, især sådan nogle swamp-rockere, altså, som kommer fra Cajun-området New Orleans. Mm. Og det, der er koklokken simpelthen nøglen til, at de kan få sådan en dyb autenticitet. Det er næsten sådan et urinstrument, man vender tilbage til, når man begynder på koklokken. Er der noget om det, at det sådan er forbundet med det miljø? Altså, du trykker jo lige på min passion her, så jeg vil prøve at gøre det meget kort. Jeg har taget nogle forskellige klokker med. Jeg har en klokke med her, som jeg selv har haft med hjem fra Ghana, Vestafrika. Det er en klokke, som nogen måske vil kunne genkende som en brasiliansk agogo. Det er altså 2 klokker, en lidt større og lidt mindre, der er svejset sammen. Og når man ser på den brasilianske udgave og den vestafrikanske udgave, så er det meget nemt at huske tilbage på, måske på sin gymnasielærdom, eller hvis man har læst Thorkild Hansens fine bog om slavernes kyst, at vi er jo forbundet også omkring trekantshandlen. Det er en helt anden historicitet, vi kan komme ind på en anden dag. Men i New Orleans har jo også været, har jo også en historicitet omkring Vestafrika, spanier, franskmænd, der kommer ned fra Newfoundland-området, L'Acadien, som så bliver til amerikaniseret til The Cajuns. Og den her blanding af vestafrikanske rytmer med Mardi Gras Indians, hele deres tradition for at fejre begravelsen med second line optog, et godt sted at starte er bare at se den amerikanske serie Tremé, som også handler om Katrina og hvordan New Orleans-folket levede i den flygtighed og kom tilbage. Det er en kæmpe historie. Så for at komme tilbage til dit spørgsmål, så ja, New Orleans har en kæmpe tradition for at gå på gaden, spille på parades. Og når der er fest der, så handler det bare om at få en koklokke og lidt whisky. En stegepande, selvfølgelig alt form for brændevin i Afrika, abatishi drikker man der, rom, hurtigt lavet brændevin, og alt den form for musik er jo, det er jo vigtigt også at sige, det har jo som regel en historicitet med religion, Så man trækker selvfølgelig noget folklore med ind, og noget religion med ind over. Men mange steder, der handler det jo om at feste. Og især i New Orleans, hvor det handler jo om, at hvis du begraver en, man synger også om, didn't he ramble, ikke? Altså nu bliver han lagt i jorden. Det gælder om at få lavet sig lige vej opad til, få skræmt ånderne væk. Og det gør man i høj grad ved at lave så meget larm og raballer som overhovedet muligt. Så der er gang i biksen, og måske er det også det, som du er fascineret af, når man tager det med ind i rockmusikken. Og måske er det også deraf, at, jamen det kunne man skrive PhD om, men måske er det også det, der virker, når man får en god kampagnesang. Jeg tror måske også, at vi lige skulle gå over til noget af det musik, du havde taget med, Rasmus. Mm. For det var faktisk sådan, at jeg spurgte dig, om du havde det perfekte koklokkenummer. Ja. Og der kom du simpelthen selv med Don't Fear the Reaper, som Mads allerede havde valgt ud, som vi startede programmet med her. Ja. Men et andet godt nummer, Buddy Holly, Heartbeat. Ja. Ja. Hvorfor er det et godt koklok-nummer? Jamen, jeg tager det med, fordi det er fra 1958, og det er faktisk kun lige introen, der behøver at spille. Der er sådan en meget distinkt koklokke. Og det er jo forkert at sige, at det er første gang, der er koklokken med i et nummer, men man kan i hvert fald sige, at her er der et billboard-nummer. Altså, der ligesom ryger til top på popchartet, som har en distinkt koklokke. Og det kan vi snakke om senere hen, at det er blevet kopieret mange gange siden. Skal vi lige høre lidt af det? Mm. Heartbeat, why do you miss when my baby kisses me? Heartbeat, why does a love kiss stay in my memory? Ja, jeg tror bare, vi fader den stille og roligt ud her. Mads, mængden af koklokke i starten af sangen her. Er du tilfreds med den? Ja, det er meget fint. Altså, det er jo, der skal bare være lidt for ligesom at sætte gang i det, synes jeg. Men jo mere, desto bedre. Sådan har jeg altid haft det. Og jeg er sikker på, at mange af de der ukendte kunstnere, som Bach og Beethoven og Mozart og hvad de ellers hedder, Wagner, som ingen hører længere, at havde de haft koklokken, så havde vi stadigvæk lyttet til dem i dag. Men det havde de. Men hvorfor brugte de den ikke? Jamen det gjorde de også, men i den klassiske musik er det jo lidt mere kontrolleret, man så må sige, fordi at idiophone, som det jo også hedder sådan fint i musikhistorisk, kan jo også stemme, og derfor, altså vi kender alle sammen glockenspiel eller marimbaer, altså tasteinstrumenter, hvor man et eller andet sted stemmer, tasterne, og på den måde er en klokke jo virkelig en tast, og man har faktisk også sådan store opstillinger af koklokker, som stemmer. Det er svært at få dem til at stemme rigtigt, så det kan næsten lyde hysterisk morsomt nogle gange, men hvis de stemmer ordentligt, så bruger man faktisk også i klassisk musik. Og der er masser af Bartok, Stravinsky, Wagner, der er masser af eksempler på, hvor man faktisk bruger, men vi hører det ikke så tydeligt som den her meget gennem bankende koklok-rytme. Det bliver brugt en lidt anden. Findes der ligesom, vi har cello-koncerter og andet, som man kan blive psykisk syg at høre på. Findes der også klokkenspil-koncerter? Ja, det gør det. Altså, nu, når du lige fanger mig på sådan off-guard her, så det første, jeg kommer til at tænke på, at Bartok har skrevet et fantastisk stykke musik for to flyler og slagtøj. Det er bare lige det første, der popper op. Der er masser af det. Der er rigeligt af koklokker. Ja, Søren Vilmos, du er jo burgerkalif, har vi etableret, men du er også meget glad for reggae. Ja. Hvad er du enig med i de to her i, at det er god musik, når der er koklokker involveret? Jamen, jeg er også selv meget glad for koklokker, faktisk. Men jeg kan faktisk bedst lide koklokker, når de bliver lavet på en sådan trommeboks fra 80'erne. Den bedste koklok-lyd, synes jeg, det er den lyd, der er på en Roland trommeboks TR-808. Og hvis man kender den lyd, så vil man genkende øjeblikket, når man hører Whitney Houston's I Wanna Dance With Somebody. Det er nok mit yndlings koklokkenummer. Okay, ja. Og hvad med dig, Peter Kuhl? Jeg ved, at du har en stor veneration for elektronisk musik fra din ungdom. Ja. Sådan slut 70'erne, op til midt 80'erne, ja, altså masser af techno med lidt, eller funk med noget god pseudo-koklokke, og nu tænker jeg lige på Anita Ward, Ring My Bell, altså som jo ligger flot ud med noget, der skal være lidt i den stil, ikke? Ikke særlig politisk. Nej, jeg tror, vi har fået etableret, at den går ikke uden koklokke. Det tror jeg også, vi har. Så lad os i stedet gå videre. Vi bliver hos dig, Peter Kuhl, for nu skal vi tale lidt videre om meningsmålinger. Du er professor i almen og sammenlignende statskundskab ved Københavns Universitet og forsker i politisk økonomi, valgsystemer og amerikansk politik. Derudover så er du også fast skribent på Berlingske, hvor du skrev en kronik for 5 dage siden, hvor du skriver, at man ikke bør stige sig blind af skræk eller begejstring på enkeltmålinger. Ja. Hvilket jeg går ud fra, også for sådan en kommentar til medierne, fordi ja, at vi meget elsker at hive det nyeste nye frem. Ja. Ja. Jamen det er det i særdeleshed, for nu har jeg siden 96 har jeg været til de forskellige medier i forbindelse med dækning af amerikanske valg, og det jeg oplever altid, når det er valg i USA, det er, at journalister vil hele tiden gerne have en kommentar til den seneste nye meningsmåling. Man kan sige, at i gamle dage, der var der meget langt mellem målingerne. Altså tilbage i 1948, det var første amerikansk præsidentvalg, hvor der blev lavet målinger, og der var der 2-3 måneder mellem hver ny meningsmåling, så der kunne man godt gå rundt i lang tid og tro, at det gik en vej, og hvor det så endte med at gå den anden vej. Nu er det jo 4, 5, 6, 7 målinger, der bliver offentliggjort om dagen. Og dertil kommer alle de private målinger, som kampagnerne får lavet, som de ikke offentliggør. Det gør, at vi i dag har et voldsomt overload af målinger, men det gør også, at eftersom det jo ikke er... Det er mere håndværk, end det er videnskab at lave meningsmålinger. Det gør, at mange målinger peger i forskellige retninger, fordi de er jo altid baseret i et udvalg af respondenter, altså af vælgere, snarere end det faktiske vælgerkorps. Så lidt afhængig af, hvem man synes om, eller hvem man ikke synes om, så kan man jo sådan set enten tage den meningsmåling, der viser, at ens foretrukne kandidat ligger til at vinde stort, eller man kan tage en med det stik modsatte resultat, eller man kan tage en, hvis de ligger stort set lige. Og det jeg gerne vil advare imod, det er altså, at man fokuserer for meget på enkeltmålingerne. I stedet for, så skal man kigge på gennemsnit af meningsmålingerne, eller nogle af dem, der laver nogle mere komplicerede aggregeringer af meningsmålinger. Dermed der får man et langt bedre billede. Altså, jeg kan huske i 2004-valget, der var der ingen herhjemme, der fulgte med i at prøve at kigge på sådan nogle meningsmålingsgennemsnit. Og jeg sad derhjemme, møjsommeligt hver dag, og tager afsted meningsmålinger ind i regneark. Og jeg kunne jo se, at bortset fra en ganske kort periode, så lå George Bush faktisk markant foran hele sommeren. Og når jeg sagde det til folk hjemme, så det kunne de ikke forstå, fordi de meningsmålinger, de så omtalt, de havde kun John Kerry til at vinde. Og det var måske, fordi det kun var bestemte meningsmålinger, der blev omtalt i medierne. Ikke? Og derfor kom det sikkert som et stort chok for mange, at George Bush faktisk blev relativt komfortabelt genvalgt i 2004. Når nu det er lidt noget teknisk, Peter, men når nu meningsmålinger er meget forskellige, ja. Så kan man godt, så har det selvfølgelig noget at gøre med den model, man bruger til at lave målingerne. Hvem spørger man? Hvordan forholder man sig til, hvor mange vælgere der vil være i en nation med få vælgere osv. Jeg får også nogle gange den tanke, at nogle meningsmålinger er bevidst designet, ikke til at fortælle, hvad der sker i valget, men til at generere nyheder. Altså forstået på den måde, at man vil gerne have et opsigtsfæstende resultat, og så laver man et design af sin måling på en sådan måde, at man ved, at nu kommer der så bizarre en overskrift ud af det her. Det tror jeg faktisk ikke er tilfældet. Altså jeg tror faktisk, det er stik modsat gør sig gældende, at meningsmålingsfirmaerne sidder og kigger på, og ser, hvad har de andre resultater, og så vil de, hvis de så kan se, at deres seneste måling, som de ikke har offentliggjort endnu, den skiller sig meget ud for dem, så er der mere sandsynlighed for faktisk, at de går tilbage og måske retter lidt nogle steder, fordi det er nemlig noget, folk ofte glemmer. Folk tror, at de tal, der bliver rapporteret af medierne i en måling, at det er svarene, men det er det altså ikke altid. Meget ofte har meningsmålingsfirmaerne en model, hvor de går ind og vægter de svar, de får. Altså for eksempel, hvis nu de har ringet folk op, og der har været 60% mænd og 40% kvinder, så har de en måde at gå ind og prøve at justere på, sådan at det bliver lidt mere svarende til den demografiske balance i den virkelige verden. Det samme, hvis der for eksempel er 75% republikanere og 25% demokrater, så ved de også, at så skal de gå ind og justere nogle steder. Og derfor, jeg tror faktisk snarere, altså skal man beskylde dem for noget, så tror jeg mere at tale om, at de vil helst ikke have nogen, der ligger for langt fra de andre. Og det kan sådan set skabe sine egne problemer. Der, hvor der er et problem med det her, det er, at medierne helst vil fortælle de historier, hvor der er noget, der skiller sig langt ud. Ikke? Fordi det at sige, jamen, i dag, det er ligesom i går. Ikke? Det er ikke nogen historie. Hvorimod en måling, der siger, at nu er Hillary ikke bare 5% foran, men 10% point foran. Det er en virkelig god historie. Også selvom alle de andre målinger, der kommer i dag, siger 5% point foran. Ikke? Så jeg tror, det mere det er medierne her, snarere end det er meningsmålingsfirmaerne. Okay. Men noget andet, du skriver videre, som jeg i hvert fald har streget over i din kronik her, det er, at du skriver, at enkelt begivenheder, de betyder ikke så meget, som medierne tror. Og nu er det 5 dage siden, og vi laver ud med at tale om den her totale nedsmeltning af Trump, hvor du har set, at ligner, at han bevidst er ved at lave en maveplasker her. Ja. Altså, er vi et sted nu, hvor det ikke bare er enkelt begivenheder, det her med Trump, eller hvad synes du? Det er klart, at enkelte begivenheder, enkelte personer kan spille en stor rolle i valgkamp. Det er der ikke tvivl om. Men jeg tror nok, at medierne nogle gange fokuserer meget på... Altså, jeg kan huske en pæn dansk avis, der engang havde en avisforside med, at George Bush havde en mærkelig bule på ryggen under en tv-debat. Det kørte man en hel forside og en lang artikel inde i avisen på, og spekulerede i, hvordan det kunne påvirke præsidentvalget. Og det betød jo ingenting. Det, der i virkeligheden først og sidst i amerikanske valgkamp betyder noget, det er, hvordan går det med økonomien, og er der nogle store farlige krige, der resulterer i store tab. De to ting, de betyder så meget i forhold til alle småtingene. Og derfor vil jeg sige, kig hellere på det. Kig på udviklingen i disponible realindkomst, så får man en meget god indikator for, at dem, der har magten, der vinder, eller er det udfordrende parti. Og så er der jo noget med de her målinger, altså at... det er jo ikke ligegyldigt, hvornår man kigger på dem. Jeg er med på, at jo længere vi er fra et valg, ja, des mere skæve er de på, hvad der egentlig kommer til at ske. Ja. Altså, det er klart, at jo længere man er fra valget, desto færre vælgere har bestemt sig. Og desto tættere man kommer på, desto mere begynder meningsmålingernes resultat at minde om det, det bliver på valgdagen. Normalt siger man som tommelfingerregel, som jeg også nævnte tidligere i dag, omkring 1. september. Det er der, hvor de sidste vælger, dem der ikke allerede er så loyale over for deres parti, at de har bestemt sig fuldstændig sikkert. Det er der, de begynder at interessere sig for det, og det er der, de begynder at tage stilling. Man kan sige, at derudover sker der noget andet. Det er, at omkring september begynder meningsmålingsfirmaerne også at skifte model fra det, man kalder registered voters til likely voters. Det vil sige, at snarere rapportere, hvad alle respondenter har sagt i en måling, så har de nogle kontrolspørgsmål, hvor de prøver at gå ind og kigge på, hvor sandsynlig er det, at den enkelte vælger, den enkelte, som svarer på spørgsmålet, faktisk vil stemme, og så rapporterer de spørgsmål, eller de svar i stedet for. Og det giver et lidt mere præcist billede, end det gør på nuværende tidspunkt. Og her er vel også en anden del, der er en del af det, nemlig at vi har jo ikke bare to kandidater, men målingerne går meget på, ja, at der er to kandidater, men vi har jo også en grøn kandidat, ja, og vi har en libertær kandidat. Ja. Ja. Så hvordan skal vi få dem ind i målingerne, ja, og hvordan vil de påvirke dem? Altså det er klart, at det er ganske usædvanligt for øjeblikket, at vi har ca. 25% af vælgerne, der siger, at de ikke har taget stilling. Og når man kigger på målingerne, så er det så en 15%, der kunne tænkes at stemme på et af de mindre partier. Det er ganske usædvanligt. Normalt, der får det tredje største parti, det får omkring 1% af stemmerne. Og den her gang, der ligger de måske til 10-15%. Det betyder også, at man skal ikke kigge på de målinger, hvor det bare står Trump mod Clinton. Man skal faktisk gå ind og kigge på de målinger, hvor man også spørger til den grønne kandidat Jill Stein, eller Libertarian Party, den libertære Gary Johnson. Fordi selvom de måske ender med ikke at få så mange stemmer, som de ligger til nu, så kan de meget tænkeligt i nogle enkelte delstater være med til at gøre udfaldet. Og da det er jo faktisk ikke et direkte valg af præsident, det er gennem et valgmandskollegie, og det betyder, det er afgørende, hvordan stemmerne falder i hver enkelt delstat. Og når det er så unormalt, at det sker på den her måde, i hvert fald i det omfang, at de har så stor tilslutning, så må det også være noget helt nyt, som kampagnerne skal forholde sig til, eller hvad? Ja, og specielt, altså man har haft andre tilfælde, hvor en enkelt kandidat er stillet op som uafhængig, enten for sit eget parti eller som helt uafhængig, og som det har typisk været en midterkandidat af en eller anden art, eller måske en fra en fraktion af det ene parti. Her har vi faktisk to kandidater, som begge to ligger til at gafle et sted mellem 3-10% af stemmerne fra hver af de to store partier. Og det er noget ganske andet, og det gør det meget uforudsigeligt på nuværende tidspunkt. Ja. Bare lige her til sidst. Noget, som vi har prøvet flere gange her i Danmark, det er jo, at meningsmålerne godt kan snyde. Og især når det drejer sig om nogle lidt, lidt populistiske partier. Altså, vi har jo haft nogle valg, hvor at tilslutningen til Dansk Folkeparti har været væsentligt større på valgdagen, ja, end den har været i meningsmålinger. Kan det samme være tilfældet i USA? Er Trump sådan kontroversiel på samme måde og kunne ligesom, ja? Altså, nu er jeg lidt uenig i præmissen om, at meningsmålinger snyder. Jeg tror mere, okay, det er medierne, der overfortolker meningsmålinger. Men skidt nu med det. Det er korrekt, der er et problem med, at der synes at være nogle vælgere, som svarer anderledes, når de bliver spurgt, end hvad de faktisk gør. Det ved vi relativt lidt om. Det, der er den store usikkerhedsfaktor i amerikansk politik, det er jo, at valgdeltagelsen er relativt lille. Den ligger på en 50-60-70% af de valgberettigede, lidt afhængig af, hvilke valg osv. Og det gør, at det er meget ofte, så det er dem, altså det er et spørgsmål om, hvor mange, der kommer ned og stemmer, der bliver afgørende, snarere nødvendigvis, hvem de stemmer på. Og den er meget, meget uforudsigelig. Du kan godt få nogen til at svare, hvem de vil stemme på, men hvor sandsynligt det er, at de faktisk gør det, altså kommer ned og stemmer, det er en helt anden historie. Hvis vi nu skal have sådan et råd om, hvad man skal holde øje med, er der så nogen meningsmålstyper, som er mere væsentligt at kigge på end andre? Jeg tænker på, skal man følge de vigtigste delstats meningsmålinger, eller skal man se på national polls, skal man se på approval ratings? Ja, altså man kan sige, et smadret god tommelfingerregel, det er at kigge på den siddende præsidents approval ratings. Hvis de ligger over 50%, så vinder han eller kandidaten fra hans parti. Hvis de ligger under, så er vedkommende i hvert fald i problemer. Og Obamas ligger lige for øjeblikket lige omkring 50%. Så det skulle egentlig antyde, at Hillary Clinton var lidt i farezonen. Det næste, det er selvfølgelig at kigge på delstaterne, og så kigge på de her traditionelle swingstater, Florida, Ohio og lignende, North Carolina måske, Virginia, fordi det er meget tænkeligt dem, der kommer til at være afgørende for, hvem der får valgmandsstemmer nok. Tusind tak, Peter Kuhl-Kilgaard. Tak skal du have. Vi skal videre til noget andet, som handler om mad. Og nærmere bestemt burger. Vi har Søren Villemos i studiet, som kalder sig selv for en burgerkalif, og jeg er simpelthen nødt til at spørge, hvor stammer det fra, og hvorfor kalder du dig det? Jamen, det kalder jeg mig selv, fordi at jeg anser mig selv som den højeste autoritet. Og kalifen er jo sidste led før Gud. Okay. Men det synes jeg lyder fair nok. Og jeg synes, at vi har en underlig, ting her landet med, at man ikke sådan kan gå og give sig selv titler, som man har lyst til. Så det har jeg en stor respekt for. Jeg har længe ville være konge af Lolland, og får hele tiden at vide, at det kan man ikke bare kalde sig selv af forskellige grunde. Men hvad er det, der er så fantastisk ved burger, Søren? Altså, hvorfor elsker du burger? Jamen, det tror jeg næsten alle gør. Det er sådan en ret, som alle kan forstå og forholde sig til og relatere til. Alt fra helt små børn til gamle mennesker, og uanset klasse, tilhørsforhold og geografi, så har alle et forhold til burger. Det er vel også mest et eller andet sted amerikanske ret, der findes. Det er vel det, man forbinder med USA, selvom det faktisk er en ret ny opfindelse i amerikansk madkultur. Ja, det vil jeg mene helt klart. Det er den mest amerikanske ret af dem alle. Ja, og du er særlig begejstret for en Big Mac fra McDonald's, ikke? Jo, altså inden for fastfood-verden, så den kan jeg godt lide. Ja, det er jo sådan, vi har også en anden mand med på telefon, Mads, som er begejstret for... Det er burgerkongen. Ja. Mads, kan du høre os? Ja, det kan jeg. Velkommen til. Jo, tak for det. Du er mere begejstret for en Whopper fra Burger King end en Big Mac. Ja. Er det rigtigt forstået? Ja, den, og så er jeg særlig begejstret for Five Guys-kæden i USA, som også er en relativt ny opfindelse, som jeg synes slår faktisk også Whopper'en som den bedste burger, man kan få, sådan, som er nogenlunde tilgængelig i hele USA. Ja. Er du Hvordan laver man en god burger, Mads? Altså, hvad er det der... Hvornår ved man, at man er i gang med at lave en god burger? Altså, man skal have sig en bolle først og fremmest, så det er vigtigt, at det ikke er noget, som er alt for sundt eller tungt. Det må ikke være, forestil dig noget Emery's halløj bagværk, så skal det være alt det modsatte, altså antitesen til, hvad de vil lave. Altså, det skal være en lys, lidt sødlig bolle. Det skal være noget meget fedt oksekød, som heller ikke er alt for god kvalitet. Og den type oksekød skal man så prøve at ælde ind. Og hvis man ikke har det her fede kød, skal man putte lidt smør i det. Og når man så har lavet de her ting sammen, så er det ret valgfrit, hvad man så har tilbehør, kan man sige. Det er lidt op til en selv, og så banker man det sammen. Og det er også det der smukke ved burger, udover at alle kan lide det, så er det også, at alle kan lave det. Og det gør simpelthen, at man får den her fantastiske spise, som man kan spise på hvert tidspunkt af døgnet, og alle mennesker kan spise den. Man skal passe på, at en burger ikke går hen og bliver for kompliceret, har jeg tit ladet mig fortælle. Altså, hvis man går ned på sådan en dansk café og får serveret det, de kalder en burger der, det er jo sådan en form for vold mod gastronomien, det man er vidne til. Er du enig i det synspunkt? Ja, jeg synes, at særlig mange danske, altså almindelige caféer, som serverer meget andet end burger, de kommer til at putte alt for mange ting i. Altså, for eksempel guacamole eller mange forskellige typer pickles og alle mulige ting. Det kan mest bare være de her hovedingredienser, altså bacon og ost selvfølgelig, og så bøffen, og så en meget lille bolle, som sådan bare skal holde dem sammen. Og det er også derfor, jeg ikke er så vild med Big Mac, hvis jeg skal tage den i forhold til Big Mac'en, som vi hørte om før. Det er jo, at der er for meget bolle i, synes jeg, fordi den er jo tredelt. Så jeg kan bedre lide bollen, som bare skal holde sammen på det vigtige, som er imellem de to boller. Det er sådan lidt bollens funktion. Jeg tror, det var så burgerkongen, men jeg kan se på burgerkalifen, at der ikke er sådan en hel enighed på parnasset omkring det, der vi har sagt her om burger. Nej, men altså, han siger, at oksekød skal være sådan ikke så god kvalitet, og så skal man sidde og ælde det og sådan noget. Det er jeg meget uenig i. Altså, den klassiske oksekødsudskæring, man bruger til burger, det er den, der på amerikansk hedder chuck. Og det er ikke helt samme udskæring i Danmark, men det svarer til en tykkam og en okseborg. Og den skal være frisk hakket, og så skal man... Det skal sige, at man skal enten selv hakke det, eller man skal få slagteren til det. Og det må meget gerne være af god kvalitet, men selve okseborgen og tykkam er typisk billige udskæringer. Men det har ikke noget at gøre med kvaliteten, det er bare fordi, det er normalt noget, der skal koge i lang tid, og det er typisk billigere end ting, der skal steges kort. Men du skal ikke ælde den med dine hænder, den skal simpelthen meget forsigtigt tages som en rund kugle, uden at man former bøffen, og så skal den smadres ned på en pande med en spatel. Og så er jeg meget uenig med, at alle kan lave burger, fordi det kan kokke ikke. Kokke kan ikke lave burger. Altså, kokke, de går i gang med alle deres smarte tricks, de har lært på en eller anden skole, og så går alt galt. Kokke kan ikke lave burger. Ja, det er også enig. Det skulle jeg lige have haft det lille disclaimer med, at det er alle mennesker, bortset fra professionelle, godt, kan man sige. Må jeg godt indtage et upopulært synspunkt? Ja, det må du gerne. Jamen, altså, jeg sidder bare og tænker, at hvis man skal ud og lave kampagne en hel dag og rende rundt fra dør til dør og være sikker på, at folk de stemmer, så vil jeg måske ikke spise en burger fra McDonald's, som bliver i kroppen i 3 måneder, før den er ude og efterlader en masse giftstoffer og sådan noget. Nej. Tænker du ikke over det, Søren? Så mange giftstoffer er der slet ikke i en Big Mac. Det er simpelthen forkert, at den skal være fyldt med alt muligt gift og sådan noget. Det er ukorrekt. Og så altså, jeg er meget uenig med... Altså, jeg synes også, at ham her, vores angivelige burgerkonge her, han blander ting sammen. Altså, man kan ikke sammenligne Burger King med Five Guys. Altså, det er simpelthen 2 forskellige kategorier. Burger King og McDonald's, det er den billige fastfood, som er med frysebøf og så videre. Five Guys, det er den nye trend, hvor man laver højkvalitets fastfood-ting. Og det er klart, at måske en Five Guys burger vil måske holde lidt længere end en Big Mac, men jeg synes, tingene bliver blandet virkelig meget sammen her. Har du noget at sige, Mads? Jeg siger, at der er også, altså man kan sige, at jeg synes ikke, prisforskellen er så store, så jeg kan ikke rigtig se, hvor, altså på den måde kan man sige, at de er jo samme klasse, selvom jeg er enig i, at der er forskel i kvalitet i de 2 forskellige kæder, men der er egentlig ikke så stor prisforskel i dem, så jeg kan ikke rigtig se, hvorfor man skal gå på en Burger King, hvis der er en Five Guys ved siden af. Det er bare det eneste. Okay, tusind tak, fordi du var med, Mads. Det var så lidt. Vi har små 4 minutter tilbage af programmet, så vi kan måske lige nå at tale om en ekstra Trump-skandale. Jeg ved ikke, om vi kan kalde det en skandale overhovedet. Det er Melania Trump og nøgenbillederne. Mads, kan du lige fortælle, hvad det er, der er sket siden i går? Altså, jeg tror, vi skal starte med begyndelsen. Altså, det begynder tilbage i 95, hvor Melania Trump får taget nogle billeder af sig selv, hvor hun kun er iført stiletter til et fransk modeblad, eller mandeblad, der hedder Max. Og det viser sig simpelthen, at hun er enormt god til bare at være påklædt stiletter. Og der døde historien først lidt i første omgang, men nu viser det sig, at der er flere billeder fra den her serie, fordi der er ikke kun de billeder, hvor hun kun er iført stiletter, der er også nogle billeder, hvor hun er sammen med en veninde, og de laver noget, jeg ved ikke, det er noget yoga eller noget, men de er i hvert fald også meget let påklædte, og de er så også noget ud i offentligheden nu, og der bliver så spekuleret meget i, om det her kan være, altså er det under en præsidentfrues værdighed, at Melania Trump optræder, eller har optrådt på den her måde, at vil det være negativt for Trumps kampagne, og det snakken lidt går på, og det er New York Post, der som regel bryder sådan nogle historier, som også er fat i den her. Vi taler jo lidt om, at det virker som om, at det er blevet overdyret af alt det andet, der har været med, som vi har talt om, at veteraner og så videre. Hvis man ser billederne, vil jeg godt lige gøre opmærksom men, på. Men Peter Gurel, en sag som det her om førstedamen, og hun går ud og har poseret nøgen og sådan noget i et mandemagasin og sådan noget, er det noget, der normalt gavner eller skader en kandidat? Altså, jeg tror, den væsentligste skade, det er, at det i et par dage forrykker opmærksomheden til noget andet, end det en kandidat måske helst vil have. Nu til dags tror jeg ikke, at den slags historie betyder noget. Altså, det nærmeste, vi er kommet på en personlig skandale, der kunne have betydet noget, var nok i 2000, hvor det nogle få dage før præsidentvalget blev afsløret, at George W. Bush havde en gammel DUI, altså en dom for at have kørt spirituskørsel. Og det er der nogen, der har spekuleret i, at det nok betød, at måske var der lidt færre sådan kristne, højre, konservative vælgere, der kom ned og stemte på ham. Jeg tror ikke, at nogen af den slags ting i dag betyder det helt store, specielt ikke, når det er ægtefællen. Altså, det tror jeg simpelthen ikke. Altså, og i øvrigt, når det gælder de her ting, så har folk jo nok at tænke på med Bill Clinton og Det Hvide Hus og hvad der ellers er foregået der. Ja, det så det tror jeg ikke spiller en stor rolle. Altså, jeg tænker, at hvis det skal betyde noget sted, så må det da være i bibelbæltet. Det er vel det eneste sted, det kan have en eller anden form for negativ konsekvens. Men hvis de har accepteret, at han er på kone nummer 3 og så videre, så er det som om, at den måske har trukket det, den kan. Det er sunk cost, som en økonom vil sige. Ja. Der er bred enighed her rundt i lokalet, kan jeg se, at folk lige sidder og nikker. Jeg synes også personligt, at det er rigtig fedt, hvis det ikke har nogen effekt. Altså, hvis jeg må indtage sådan en kvinderolle her. Det skal du være velkommen. vi har ikke så meget tid tilbage. Så, jeg synes, vi skal sige tak til panelet i dag, og så bede vores janitsjar om at lade os gå ud af programmet på en koklokke. Det synes jeg vil være det eneste rigtige at gøre i dag, hvor vi har fået simpelthen så meget ny viden. Perfekt.